أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. دیدنا بل ابتلاء پا سلیمان علیہ السلام ذکر کی لکا سنگا چی مخ کی دی ابتلاء ذکرو شو ندلتا بل ابتلاء ذکر کی پا دی آیت کریمہ کی او مقصد پا کدا دی سلیمان علیہ السلام جلیل القدر پی غمبر دی او الہ نو گرے او گورا فتننا من پی ازمیخ کڑ دی او پچا چې زمي خوشي مفتون شي نو غا الٰه نشي کېده. د مقام کې د ظاهري ټکو معنا او بیا مطلب د آیت کریمه هغه داو چې کوم ظاهر ذهن درازي چې ولقد فتنا سليمان او یقینا ازمیخ او کوم په سليمان عليه السلام باندې والقينا على كرسيه جسدا او غرزو لمنگا پا کرسی دا غباندی یو جوسا ثم انابو بیادی او گرزید اللہ تا دیکھ صحیح قول دادے چکم حدیث کی رازی سلیمان علیہ السلام د جہاد د محبت د وجن او غختا چی خپل اولاد پیداشی وغا بیارست مجاہدین شی دا اللہ دلاری دکھ مخ کی دا غو دا صفت ذکر شا چی دا جہاد سر دیر امینوہ د دیو جنې اسونه پلټنی لاغې د پاره ساتلې. نو یو ځل وې وینن شپه بځو ټول بي بيانو باندې ګرځم او دا غینه چې کوم اولاد پیدا شي ناغي به صرف مجاهدین ان شاء الله ویلې شو. سموده پس یو بچیو او غم نه تمام او ثقته هغه پیدا شو او راولې شو او داغه په کورسی باندې کې خو دې شکم دې چې باغ نه اسو چې دا ستا ولد دی استاد دې بینه پیدا شوی دی ا د نورو بیبیانو نه اوسه پیدا نه شو. نو دې تر آیات شو چې زما ان شاء الله ویلې رشیو او دا داغه نتیجه ده. نو دا الله نه بخنه وغوښته او الله ته رجوع کړه. بیا حدیث کې دا راځي چې دې ویلو چې زما په سلو بیبیانو باندې ګرځم داغه سل بیبیانې وسل خزي وي او حدیث بالکل صحیح دی او د انبیای کرامو د قوت نه دا بعید نه ده چې سلو بیبیانو ته پیوش پکې نزدیکت وکړي. او ضروری خبره دا ده چې احادیث د رسول الله سلام باندې خپل عقل زغلول او خپل عقل تلل دا ناروا دي ګوري. نو صرف په عقل د دې حدیث یا د نورو داسې احادیث رد کول ګوري ظلم دی. ها ځکه هغه الله طاقت ورکړلې او صحیح روایت کې دا دي چې یو نبی له د سلویختو جنتیانو طاقت ورکړل شي. ا د یو جنتی طاقت د دنیا د سلورو ځوانانو برابر دی. بلکې روایت کې راځي د سلویختو ځوانانو برابر دی. نو چې سلویختو ځوانانو برابر شي نو بیا تخپل سوچ وکړه سلویختو له سلویختو کې ضرب ورکړه چې دا غسوره قوت دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غړي بیبیانې او حدیث کې صفه راځي چې طاف علی نسائه کلها فی لیله واحده په یو شپه کې وبټولو ګرځي. نو دا د نبی طاقت دی او حدیث بالکل صحیح دی. اجه صحیح حدیث راشی نو بیا نور تو جہاد ختم کا روکے کا اذا جاء نهر الله بطر نهر ما قل او صحیح حدیث عمدہ دیکھیں صرف کمودودی سے وہ یابل سوک داسی چاہو یہ ٹھیک دا حدیث صحیح دے خود ما دا عقل نہ تیری گی ما دا مرے نہ کتا کی گی نمون وای مون کو مسلمانان یو زمون دا مرے نہ کتا کی گی چہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر مون تو صحیح سند باندھ راشی او بالکسان کاغدا خبر کی نو غلط خبر ہے دا او بیا دے پار یو نو دبل نہ اقوال نہ خلقول خصوصا دا چہ صحابہ قول پاگی کی نشتا ابن قتیبہ ویلی دی پلانی ویلی دی ویلی دا گے تے سوجت نشتا چې صحیح حدیث ما ته راغې بس هغه نور څه ختم شو نو صحیح خبره هم دغه ده د دې علاوه نور اقوالم نو مفسرین نشته او پای کې بنیاد ده بادشاہ د سلیمان علیه السلام په ګوته دی چې دا هغه سره یو ګوته وږي او د شیطان په شکل د سلیمان علیه السلام راغلی او د سلیمان علیه السلام په شکل جوړ شو او بیا په مسلمانانو بادشاہی کوله بیا به دغه کورونو دننه ته راته دا ټول حفوات دي حفوات بکواس دی اگر چې ډیرو مفسرینو به دا خبره لیکلي او اوس وختي ما د دې نه لږ مخکې د بجلی چې نه وتلې نو د پیرانی پیر صاحب تفسیر کته تفسیر جیلانی هغه ما هوا خیره نقل کړی د صاحب خو دومره ده چې هغه پکې انصاف دا کړی دی چې دی ویلی دي چې ټیک ده چې شیطان د هغه په ځای باندې مسلط شو او د هغه نه خپل ګوته روکه شو ځکه د هغه یو وینځوه او د هغې نوم امینه و نوې جدې به کله بار وطن غوته به غیر اوس پارله وی شیطان په شکل د سليمان عليه السلام راغی دا غره غوته واغسته جو په سیټو لګډه ولاش چې ګډه ولاش شو نو سلويش دې په صحرا کې ګرځیدو علي الله دې فریادونه کول خو شیطان له پار څخه تسلط حاصل شو سیوا دا غد بی بیان هغه په دې اړه ټکی لیکل دي کم از کم د نبی عزت خو بشکړه دی کنه هم وای دا ټول قصې او خرافات دي په دې باب کې يهودو ناراضي شي ویو پاغ دې دروغ دي يهوديانو جوړ کړی دي ښا او دا له دروغ یو کړه راځکه د علي سليمان عليه السلام بدی شو او مخکې تاسو ته تیر شوی سورې بقره کې چې په نبی عليه السلام د اعتراض کاو کنه چې مړ دی خو سليمان عليه السلام د پیغمبر وو یا خو جادوګرو دا غي جواب ال تشو کنه چې دا خلق لګي او ګورا دومره غلط نسبت کوي سليمان عليه السلام خو جادوګر نه او خو د جادو رد کړل دا غو په دور کې جادو ډیر خور شو هغه و لګیدو او په ملک کې کسان هغه په سیکرو ټول د جادو کتابونه راغونټلو یو ځای کې خپلو ملک پامن شه کوم کسان چاله سزاګانی ورکړې سو کو تخسیدل سو وخت پس چې هغه وفات شنه شیطان راغی خلکو ته وی ویلاشه چې زیره تو خیما او زه وته خو وی دل کو کنه نه یو کنه څه کتاب وی سليمان علیه السلام دې په زور په تاسو بچی کوله يهودو کې دا خرافات مشهور شو غیدو سليمان علیه السلام پیغمبري نه منله او قران په واضح الفاظو ذکر کړی دا خبره البحر المحيط علوي علامه اندلسي چې مفسرینو په اړه د فتنې او جسد کې داسې اقوال نقل کړی دي چې واجب دي براءت د انبیاء او داغینا او داغې نقل کول موږ له روان نه دي اگر چې هر څومره لوی سړی دی او غلګي او داغې نقل کوي خو موږ لنی دي په کار چې هغه موږ نقل کو او موږ بیا په هغه باندې خوشحالي وکړو ګور پلان کې تفسیر کې دا واقع لیکلی ده او په خواب خلقو د ډیر دغه د پاره دا ذکر کوله چې چا پکې نو لړکړې جوړې کړې وي چې سليمان عليه السلام چې ګرځېدو غوته دې نه روکه شو کنه نو بس دې پریشان او بشهید نه لاړه او بیا دریا په غاړه را روانو مچی مارو سره چې دا مې مې نې سيږي سره نوکر شو نو ډیر مهنت وکاو نو هغه مچی مار مې مار وي چې دا سړی خو ډیر خځه راشه لور ولا ورګه لور ولا ورکړه بیا هغه سره او تر دې چې اورز د به کوم کار مارو کنه په اخر کې باغې او دوه میان دل ورکول چې دا ځان لا پاخه کا وی د شیطان چې څو وخت پورې هغه خپل بادشاہي ما چایو کړنو دا هغه نبی هغه بادشاہي زایل شو او ګوته ته نظر یاب تلاړ چا بل کیسه نه کړ کړو چې دوه 10 کونو ګوته ته نظر یاب تلی او مې تیر کړی دا بل کیسه دی یو دونه دی یو ته وګوره یو به نه کړ کړی بل بل نه کړ کړی وی چې هغه ما یو سپړ دنه ګوته پکې راو خاته یزره لاس تکړه چې لاس تکړه دی بیا او دا دغه جینه ارمان کړو چې رسول سليمان عليه السلام تخ پاوا باندې تر را خپلم زول سره ناشتا وا مې غي ته وی چې دا سليمان عليه السلام به زما خاون دیو دا دور غړې و پرو خاندل نو الله ولا ورکه دا کو په کو کیسی می سي یو خو بل خو افتراحات او بیا د مولانو دا شی جوړ کو چې مولا به ځان ته وی یره وی دا اصل پیروز لري نو ګوته به واجوله او پای کې به هغه غمه کې خو دو اوس هم ډیر داسې دی وره ښا شیخ الحدیثان به دا کاری د مولا ګوته ته ګوره ګوته به دا چولی دیم دغه پیخې کې کنه چې ګوتې کډېر له کمال له نو باز به کې پیر نبی رسول الله بګوت نو اچولي نو یا خو له فائدې لپاره چولا فائدہ دا و چې کله هغه وخت به لیکل میکلو شو نو مهر به پیو ا د مهر په ځای باندې استعمالې ده او تا خو خزه خیر دې بیا هم جایز وا خو تا پکې داوی دا پکې لاجوردی دی او دا پکې زمرد دی او دا یاقوت دی او دا فلان کې غمه دا ډینګې غمه موږ سره استاد سره یو ملګری شو تر برا استادو مو مدینه منوره کې ویزه پرې دکانو باندې ورته مثلا یاقوت ګورم یاقوت یې کتل اصل دا اوس خلکو خو فرق کړی دی چې یاقوت کې دا کمال له پلان کې سیس کې دا کمال له دې کیس کمالونه نشته کمال په انسان کې دی علم والو ذاتی کمال له پکې تقوا والو ذاتی کمال له بګې او کانو کې کوم کمالونه دي ټیک څه خاصیتونه او پکې الله یې خیر اغه انکار نشته خدانه چې پاګه سړی مالداري کې یا غریبي کې زمونږ په کلی کې په الله دی اوس په غلامه بابا او هغه بل اسی ترانه او د چزونه ډیر راځه مکول مو واړو ما شومان بجتا پیسې مې سومونت په ناله مالې کې کنه نو به مګل رو مګل بابا له ورو وی سی ترانه لا غوي ول چنی ور کې کنه ډیر شي سی ترانه لا سر سی ترانه لا پیسې روانه شو روانه شو سی ترانه بده جوړه کړه اوبه نن سره کې خو یو کوته بل اشیا غته پته دی ادا کوته به هم دکې وی او بیا پکې زمونږ دی زړو کې اوسم کسان ډیر شته غوري چې ګرځي او دغه ګوتې چې ګوره لاسو ته به ګوتې شولي کنه نو څوک پکې د خایس ته پاره شي چې دې سره بزه خایس ته شم چې دې سره مخول کېږم او څوک دې د پاره دا شیر دغه دینه شروع شو وسړ یو سلیمان علیه السلام د ګوتې په زور باندې پاتې کول دا سوای سګړې وړې وای د انبیا او بارکې د دې وینا صاحب دا البحر المحیط وی نقل المفسرون في هذه القصه والقائل جسد اقوالا تجب براءه الانبياء منها مفسرين په دې باب کې څو اقوال او قصې مسيره نقل کړي دي خو د انبياء او براءت دا غنه واجب دي يوقف عليها في كتبهم دا ټیک دي چې په دې تفسیرونو کې دا قصې مونديشي خو هي مما لا يحل نقلها خدا دا غ قبيله ندي چې ردي نقل کول حلال ندي وهي اما من اوزاع اليهود او الزنادقه دا خو يهوديانو د ځانه جوړی کړی دی یا زنديقانو ورستو بیا وی وانما هذه مقاله مسترقه من زنادقه الصوفسطائيه ظالمان صوفسطایانو لګیدل زنادقه او زنديقان ناغي ولګیدل د انبیاء او بارکه دا خبره شروع کړه د دې وجه نه ما وی چې کله صحیح حدیث مخه ته موجود دی دې تاویل ته څه ضرورت دی چې ته وایې چې فتنه موکړه په سلیمان علیه السلام او غرزوله مونږه په کرسۍ داغه باندې یو جوسمانه شیطان هم به مسلط کو او بیا هغه وګرځېد الله دا څه کوي شیطان الله په انبیاء مسلط کوي او دوره حدا پوری چې داغه ټوله بادشاہي قبضه کی یا داغه بادشاہي بیا په ګوتو متو چلیږي د دې وجه نه صحیح خبره هم ده صحیح خبره او دا د حدیث موافق ده باقي که ته وایې چیرې تدبر او تاویل او عقل سره د یو آیت تفسیر کول چې کله د نص خلاف نه هم جایز دی نو ټیک دا غره تم کو غنه امام رازی تفسیری کبیر کې وی وی اصل کې سلیمان علیه السلام باندې بیماری رااله او دوره بیمار شو چې بیا به زینه خو دې نه شو الله خولا چې جلیل القدر پیغمبر دی خو انسان دی چې بیماری پر راشي د بیماری په حالت کې دوره کمزور دی چې زینه پاتې دی نشي او یعربو کې دا مقوله مشهوره ده چې وسړی ډیر خراب شي بیماری وي نو وی فلان لحم على وضم فلانې نه دي دا څه دی لکه د قصاب په ټاپري چې غوخه پرته یو حرکت پکې نه تک ځان دی نو دې کې معنا وی دا چې مونږ از میختو کو په سليمان عليه الصلاه والسلام باندې والقینا على کرسیه جسدا او قرزو مونږ هغه په کرسی خپل باندې چې جوسه غونته کې وتا به روح پکې نشتا بیمار شه وړو ثم انا بیا لا تو وګرځید انابت او الله ول صحت ورکوم دا مزمیخ چې پتا باندې بیماری دا اداتې بیماری دا چې رزه نه خوځې دی نشي نو عبادت په سو کې دا الله بندگی په سو کې دا الله نو کارونه په سو کې نو دا دین تفسیر په کې امام رازی نقل کړل دی او لومبه تفسیر خو بالکل صحیح دی حدیث دی او باقی کې وسړی وي چې زه نه منم نا خو صحیح حدیث دی صحیح حدیث و منکری زه زه ډېر خلک دا دښته یاره د دجال حدیث وي د مرینا پکته نه ځینو استاد مریا بډې تنگې نو زموږ د مرینا خو زه پکته ځي چې صحیح دی او د مهدی باره کې کوم روایت راځي نو پای کې ګډ وړشتا پای کلامو کټی دا خو چې کوم حدیث صحیح دی دا غیر روایت صحیح دی بالکل نو تاسو دا غیر نه انکار کوي نه دا عقل لمنی او سړی دی او دا دومره وخت عمر تیر کا غلا ژوند دی او تا تر اوسه پورې چاو نه لیدو وي ټول دنیا خلکو کچ کړه دا دجال اخر کوم ګډ کې پروت دی ټول دنیا یې نه کښ کړی دروغ دی اوس موږ ورا برمودا ته کون چې وته وي برمودا ټرایانګل په کتابونه لیکلی شوې دي او دا لاره فلوریدا نه شروع دی امریکا نه جاپان پورې دا یو دغه تلې د لکیر تلې دا مثلث په دریاب کې یو دلته کې جزیره او یو دغه ځای کې ادي د ډیول جزیره وي معنی شیطانی اثرات دي او دا غینه تاسو په دغه ځای کې په زرګونو جازونه روک شوې دي یو عالم په کتاب لیکل دي او باخره تاریخ سره ذکر کوي چې پلان کې وخت دوره جازونه دلته روک شو پلان کې وخت دوره روک شو پلان کې دا غي بالکل نه رته نو اثر بار ښکار کیږي نه دا جاز بلکې پاغه کسانو کې چې روک شو او شپږ ته کال مخ کې یو کس درست لیدل شوې دي بیا غایب شوې دي او دی دام لیدل چې د دې نه اولنتش تری لوزي دا یو جاز دی تیز چې هغه صرف په سکندونو په نظر را دي بس پنا شي دوره تیز دي چې دا کومه ټکنالوژي ده او بیا دا هغه ډانډ دي سره لګولې دي چې دلته دا پریمیسن تحریک چې کوم چلیږي په یورپی ملکونو کې دام د شیطان د جالي تحریک د 280 سالې وروسته را تحریک شروع دی او هغه د جال له تیاری کې چې زموږه مرحنه مار روان دي زموږ ربر روان دي او باقاعده دا هغه کسان هغه نمونه مخلي بازه چې پای کې استاد دی هندو پاک باندې کسانو ملوثي پاداکارو کې ها چې پلان کې اداکارو پریمیسن تحریک کې غوري او دا دی چې وته رب وی رب وی رب دی الله ته نه وی دا دغه دجال ته وی کانا دجال ته او بیا وی دا کی دی شي چې د سره دوره جدید ټکنالوژي ده کنه چې د پټوله دنیا باندې حاوی شي او وخت به اعلانې راغلي اجازه به وته نه د دې وجه راوتی نشي خدا هغه اولن تشتری بارکی غیم حیران دی یا که حیران نه دی پتر او د خبره غلي کړی ورډ غټ سینزداران پکې غایب شو غي خبره زرزلي کی میډیا راواغلی لګ وخت پس مدن کی بیا پته نه لګي هغه حواله باقی دا ورکړي دي پلان کی وخت دا شو پلاني وخت دا شو د کتو کتاب دی او یو به دی بولو بابا مو کړل دي شاه منصور والا ابو لو بابا مفتی بولو بابا دوم دا غي نقل کړل دي قاسم عمر کړل دي دا کړل دي ګوره کتابونه چې ته وګورې کنه ناغي د انګريزانو د کتابونو نقل کړل بیا دی خو احادیث لري په غیبانه او به ثابتې چې بالکل دجال شته اوس پته نه لګي لس کاله پس روزي شل کاله پس روزي او دا څومره ټکنالوژي چې نن جدید راځي چې ستا داول نه د کمپیوټر مسله چې دا پی 1 دی پی 2 شو 3 شو 4 شو کو 2 شو دا غي د پاسه شو اوس به موبایلو کې نخري رال دا داغه دین ورکیږي بلکې دا چې وروستو دور کې کوم ډیر لوی انقلاب راغی ساينس کې نو پدې کې چې کوم د وروستو اتیا کال مخکې او سل کال مخکې کوم ساينسدانانو ډیر زیاتې منډې ترړې والی دي کلی مولي جوړ کړی طبیعتو اوی وی دي تم داغي د طرف نه خبره کیده خود نه کیده ها هغه په دې باندې ملو غشتا با ته دا اخلي توجيهات همشتا او بیا شروع دي ګړ له تفصيلي کړه تر اخره پوري په ټول انکار کړه صحیح حدیث نه مونږ هغه فریره دا خبره دی دی کلی دی یعنی دی کلی هم ته خو حدیث مخه تراغه بالکل صحیح دی او بلکې حدیث کې دام راځي او بالکل صحیح روایت ته چې ترغیب د دجال نخ کار کیږي نصر غندګي ترسو پوري چې د جمعات نه او د منبر نه او د محراب نه دا आवाज ختم نشي چې دجال شته چې دا واه ختم شي دجال د نظریه ته خلق فرسوده نظریه وای نو په هغه چې دجال بخاره کې یو څه ټیم دي او دا غي نمخ کې په دنیا کې ډېر فساد خور شوی ښا سلوي خور دي کې په ټوله دنیا دوره کوي ښا جاز او سره ویدا چې دی چې دا غد دواړو دا هر چې دواړو غوګونو په مینس کې سلوي غزا فاصله ده او هغه ثابت کړی چې اوس جديد جاز کمغي جو کو چې ډېر تیز گرفتار ډېر تیز دي نو دا غي د یو وزر او د بل وزر په مینس کې بالکل 40 غزا فاصله ده او بالکل د خر په شکل دیم کړه وس والله علم دا خو هغه تحقیق دی الله تبارک نور خو علمي خو مونږ وایو حدیث صحیح دی کنه چې حدیث صحیح دی نو ته حدیث صحیح لولې په پرزول وندې دا خو ظلم دی او که حدیث کمزورې په هغه باندې کلامو کې به حدیث کمزورې دی مونږ نه منو سو وخت کې په اخباراتو کې مسله مشهور و نو کو سر نیازی سی وو یو بلو مونږ واړو په وخت کې نو وې پیریان شته او پیریان نشته چا چې وی چې پیریان شته خو د قران نه استدلال نیسو غالبا کو سر نیازی سی وې قران کې شته حدیث کې راغلی دی او قبل وی وینا زین منما چې نشته دا هیڅ وجود نشته نو صرف انسان په دنیا باندې داسې دی چې عقل او فهم ول لري انا پرشته شته او جن من شته هغه قران کې هم د پرشتو ذکر ځان لر علي د جناتو ذکر ځان لر علي موږ مسلمانان یو او بیا دا که په عقل حساب ته نه راغی د پاره وته مشاهدات ذکر کړو پلان کې پلان کې پلان کې بلکې اوس خلکو ډیر سي لګولې دي او موږ یو ځای کې ناشتو ایوتن یو ګوره دا دا کم سيزونه چې کیمرې راغستې دي چې دا څه ډېر خوی کله کله دا راغستې شوې دي نو دا غي یو البم جوړ دی چې بای حقیقت شتا جنات شتا او کله کله د سړي شکل ته متشکل شي کله د خپله شکل ته متشکل شي کله د یو ځان زناور په شکل کې متشکل شي نو شتا اثرات شتا مشاهده شتا کته په پسترګو نه وینم پسترګو هدا ډیر سيزونه نه ویني چې عقل نه ویني هوا نه ویني هوا پسترګو باندې نه ښکاری دا چې مونږ یې تلو چې را دې کې دوره طاقت ته دوره یونټ ته دوره ناغه هم پسترګو نه ښکاری داته او غي د تلي یونټ د تلي توانای د تلي شتا پنور کې دوره توانای د حرارت دوره د کته شو بره شو دا تا تخکاری چې دوره کته شو دوره بره شو په هر صورت تا ته نه کاری غزان له مسله د خو چې کله حدیث او قران را لاغه ځکه مسلمان خاردار چې غیته غړې یخي نمون وایو صحیح خبرم اړوم به دا چې سليمان عليه السلام قسم وکړ چې زبا نن شپه سلويختو سره بيانو سره ملاوي کما او دا غینه وبچیو شي هغه بل ویشي مجاهدین وي ان شاء الله ویلې شي و انسان دی اگر چې پیغمبر دی ان شاء الله ویل څه فرض او واجب خو نه دي کنه خو مستحب دی او بل پای ګډر له فائدره مخ کې تیر شي او تاسو هغه دی چې ما تشریح کړی او ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله کنه چې ان شاء الله وایا دې سره بدلی او افاد او اخلاصي نو هغه یو خدای صرف نیم غونټه کې بچیو امر جنینو اسقاته او شو دا نور اړون شو دا مراد دی ولقد فتنا سليمان او یقینا نزمیخ په کوم په سليمان عليه السلام باندې والقينا على كرسيه جسدا او ورزولم په کرسي دا غ باندې یو جوسا جوسا و صرف روح پکې نو ثم انا بیا دی وګرځید الله تا شوې زمانه خو ان شاء الله ویلی شوو راګر چې ان شاء الله ویل سو ګنا نو یریدل خو نبی دې د نبی مقام خو لري چې خصوصا په ير باندې او خدا چې په قصد نه وي کنه اجه کله ير رااله نو په ير کې خو نه ول نشته خو د نبی مقام او شت نو قال رب اغفر لي قال نو ویلغه رب اغفر لي اے رب زما بخنه او کې ماتا وهب لي ملك لا ينبغي لاحد من بعدي او رو بخي ماتا بادشاهي چې نه خایيږي چې اله رستو زمانه داسې بادشاهي اله راکي چې زمانه رستو هغه چا سره نه خایيږي انك انت الوهاب یقینا تو خاص تو ډیر بخشش ورکونکي او باقی شیطان په کور د سليمان عليه السلام باندې مسلط کېدل وغيرها د حفوات ابن کثیر قرطبي امام رازي شیربيني وغيرها ټول لیکلي دي البحر الوحید کې اند لسی محققین مفسرین شته دنیا ته نه خالي کیږي او خره دونه پکړي دي کډونه یا علامه قاسمی تفسیر قاسمی کې خود سفر دې کړل دي نه بیا چې سو خامخا تفصیل غواړي نغې دی وګوري چې بای دې کې یوم سینیش ټول ضروري حب لي ملک لا ينبغي لاحد من بعدي دې مقام کې وګوره نبی دې او د نبی د شان نه دا بعید ده چې د دنیا بادشاہي غواړي او هو یلا مال داسې بادشاہي راکې چې زمان رستو هغه شان بادشاہي ورو چا سره شي نه او الله ولا ورکړي مو داسې بادشاہي څلور کسان دي چې په ټوله دنیا یې حکومت کړی دی دوه پکې کافر دي دوه مسلمانان دي دوه مسلمانان یو ذو القرنین دی یو سليمان عليه السلام دی او دوه کافر دي یو بخت نصر دی غالبا او بل سکندر دا دوه کافر او دوه مسلمانان یا چاوی نمروز والله علم د دې کې جواب وکړي د دنیا بادشاہي او مالونه چې د دین د حفاظت لپاره استعماليږي دا غي طلب کول جایز دي صحابون نقل دی غیب سوال کو دا اللہ نا اللہم انی اسألوک مالا حلالا استعینو بیهی فی الفعال فإنه لا يصلح الفعال الا بالمال اللہ حلال مال دا نگوارم حرام نگوارم ذکر دنیا ٹھولی نیکے پا حلال مال باندی کی غیب کی برکتی تدین سے کار با پیوکم خوار غریب سر با مدد ہوکم دا مجاہدین و امداد با ہوکم دا اللہ پلار کے بعد کافر و مخنوی ہوکم بلکہ دا خو عبادت بندگی را تو سلیمان علیہ السلام دا دین دا حفاظت دا پارا دا سوال کئی او وجہ دادا چې تمنا خوره ده حاصل نه شو کنه چې مجاهدین اولاد طلب کول د حفاظت د دین لپاره نو اوس بادشاہي طلب کوي د حفاظت د دین لپاره چې لا يم بغیر احد من بعدي معنا دا چې بادشاہي چې په ما پورې خاصي او دلیل په دې باندې حدیث ته صحیح بالکل بخاری کې راځي او مضمون دا دی چې محمد رسول الله سلام فرمایل په بیگاش په ما مرس کونه یو سرکش پیری په ما پسې د مانزه په حالت کې راغې مونږ را باندې ګډوډو نو الله مال پاغه باندې قدرت راکو نو مونی سکلک وی بیا می را دو کړه چې رجومات په دېستنې پوری تړم چې سبایا تاسو وینه ادا ما شومان ور پوری لګیو کی لکه مکه دې راکې وی ما در سليمان عليه السلام د خپل رور دعا را یاد شوا چې رب هب لي ملک لا ينبغي لاحد من بعدي وی دې وجه نه ما ونه تړ دا حدیث بالکل صحیح دی او صریح دی چې سليمان عليه السلام خصوصیت د خپل ځان د پاره طلب کو د دینه معلومه شوا چې جنات رانیول پیریان رانیول او تړل ممکن دي او دا ټیک د بازه کسان په سحر منتر جادو باندې هم کوي لیکن هغه جایز نه دي او دین نیول کیږي مو کستل کیږي مو خو په صحیح طریقو مشته او په غلطه مشته دنیا کې دواړه طریقې چلیږي نو صحیح طریقو والا خلق مشته دنیا کې او سوال دا راځي چې ردې دعا خصوصیت د ځان د پاره بخل له د انبیاء علی السلام د شان سره نه خایيږي غسنګ داسې وي چې بل چاله نه صرف زما دي کنه بعض بخلونو خدا سی چې شریعت مونږ داغې نه منع کړی لکه سوال کې صرف ځان خاص کې یا یو تن خاص کې نو ټول مسلمانانو د پاره ولې نه کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو باندې چې ولید مونږ یو کنه د مونږ نه پسې وی وی اللهم ارحمنی ومحمدا ولا ترحم معنا احد یا الله په ما رحم وکې په محمد صلی الله علیه وسلم وکې په بلی چې مګه هغه ته یا عربی لقد ضيقت واسعا او باندې چې الله ارت رحمت دې څنګه ټول د پاره سوال وکړه تا د مونږ الله رحمت ضرورت سي نور مسلمانانو د پاره سوال وکړه چې الله څوک مسلمانان نیکان ستا دین سره مینه ده الله غټول او بخي غټول ته مغفرت وکي الله او غټول رحم سوال عام کاوه نو سوال دې مقام کې خدای راځي کنه چې سليمان عليه السلام د ځان د پاره غوړي ودا رحمت نه وي په چي غوړي او بل دا د معجزې شکل دی علامه دې مخشري جواب کړل دی چې مراد د دې خصوصیت نه معجزه ده او معجزه طلب کول د پاره د دې چې تصدیق د توحید او د نبوت حاصل شي دا د انبي عليه السلام کار دی کنه او په تفسیر د لایم بغي کې نور اقوالم شته خو ضعیف دي او کله چې داسې بادشاہي د حصول لپاره اسباب د سليمان عليه السلام سره نه وو د دې وجنا توسل په دینوم د الله چې ان کان تل وهاب یقینا ته ډیر بخشش کوونکی مانه بغیر د وزن او بغیر د اسبابونو اله کول شي الله دا تګران نه ده او الله ورکړه دا صفات خصوصی د الله چې په مقام د دعا کې صدا الله نه غواړي نو د وهاب ور ډیر کو کنه او بخونګی ذاته ته بخشش کوونکی الله ما ته رو بخې داس لانی چیز مې د دنیا په کار دی فلانی نعمت مې په کار دی بیا ورپسې 36 37 38 آیات کې وګوره وروسته نو آیاتونو کې اشاره د استجابت د دعا ته چې الله دا دعا قبول کړ فسخرنا له الريح نو تابع کړم دا هوا مسخر کړم دا د پاره هوا تجری به امره چې روانه بوا په حکم دا مونږ په خدمت کې ولګول دا هوا سخرنا تفسیر څه ته خدمت کې لګول دا خدمت کې ولګول مونږ سیلې او هوا تجری به امره چروانه بوا چلیده با پا حکم داغو روخا ان نرم نرم نرم نرم بچلیده حیث و اصاب کم خواچ دی بطم کم خواچ بطم اشاره دا مقتضاتا چه بی امری او روخان تابدار تا وی نرم تا وی کنه تابی خو پار و خوا و کلب نرم و کلب تیز شوا تا دیو جنه سوگده اعتراض نشی پوله چه سور انبیاء و اتیا کی خو بل صفت ذکر دی چه اغا تیز و آصفت ذکر دی او یاد نرم نه مراد داله چې اگر چې تیز و لیکن رفتار د سليمان عليه السلام کې وې پریشانی او ګډوډوال نه راوستو نو اصحاب په معنا د اراده او د قص کولو د رسیدل مراد بیان دی ښه والشیاطین او مسخر کړل مونږ د شیطانانو پیریان کل بنا ان هر اباجی کوونکی و غواس او غپی و هنکی علاوی سرکشان پیریان می مسخر کړل داغه چې سخت کارونه به کول چې انسانانو نشو کولی پننا اباده کوونکی اغه غواس هغه ته وی چې غوپه وي غواس غوپه ته وي دریاب کې به غوپه والی ملغلره به راو باسلې او چا به چرته تابعدارانه اعتراض کو نو اخرینا سنور پیریانو سنور شیطانانو مقرنین فی الاسفاد چې تړلی شی په زنجیرونو کې اوبه وتړل کلک کلک په زنجیر او حاذا عطاونا دکی اشاره ده چې دا بادشاہی او تسخیر دا واو د شیاطینو دا غره د الله اتوا دا د غس کمال نو هاذا اتواونا دا بخشش زمونږ دی فمنن نو احسان کوا چې چا سره کوي او هم سکی راټین کا بغیر حساب بغیر د حساب نام مان سليمان عليه السلام د ایت ازاده خپل قانون دی کتب کی او تن قیدی کې نو قیدی کو کپری دی نو پریدا شیطانان دا سدا خپل لاس کې په اختیار کې جناتو چستا خو خلا فمنن کا بچای احسان کې او هم سکی عقیدی کې په زنجیر باندې تړي بغیر حساب ما نه پتا باندې د الله طرف نه حساب نشته تعالی الله اختیار درکو نبی د الله ظلم نه کوي او ظالم به نه سو هغه به مس تړه کنه په زنجیرونو باندې دګه یو خبره دا او دین توجی دا مو مظهری د آیات لاندې وي چې فمنن ما نه فاعت من شئتا او هم سکا من شئتا اذا اتواونا دا زمون بخشش دی فمنن نو احسان کوا کچاله ورکیتی نو ورکوا او امسک یا بندو ساته کچاله نو ورکی مو ورکوا بغیر حسابو نشتا سا حساب پتا وانده تده حساب علیک پتا حساب نشتا نمانا سو مال دی دولت دی نعمتونی دی دنیا تپا کچاله ورکی پخپل خوخا ورکولیم شی کچاله نو ورکی مو ورکوا بغیر حساب تا بانی سا حساب نشتا او این له عندنا لزلفا او یقینا د سلیمان علیه السلام د پاره زمون په دربار کې خامخا نزدېکت ده او حسن مآب او خیرته زیاده ورتلو ده. ولې نیک انسانو نبی دې د الله نو زمون دربار کې الله وی داغم اوچت مقام ده. انه ان له عندنا لزلفا او حسن مآب. نو معنا الله دا دعا قبول کړه او معجزانه بادشاہی ولا ورکړه. معجزانه بادشاہی چې په دنیا کې داسې بادشاہی چانه دګړي چې په انسانانو باندې هم بادشاہی په پیریانو باندې هم په مارغانو باندې هم تاسو ته مخکې تیر شوی هم دي چې مارغان راغون پل کنه او هدهد یې نه ولیدلې مالی لا ار الهدهد ته خو په هغې باندې هم بادشاہی وګڼه او دا الله ولا مسخر کړه دا ځکه چې ډېر اوچت مقام واله دی. ان له عندنا لزلفا زلفان نزدیکت ته وي قرب ته وي او حسن مآب خیسته زیاده واپس چې جنت ته اوچت مقام دی پاغې کې. واذکر عبدنا ایوب دا اوس بل نبی او داغه تذکره شروع شو دی مقام کې درې مکه سره د داوود علیه السلام ابتلا په اړه د شرعي فیصلو کې وا او د سلیمان علیه السلام ابتلا په اړه د محبت د جهاد کې وا او د ایوب علیه السلام ابتلا په نفس د کې دا معنی په بدن او په مال کې او اول دواړه بادشاهانو او عابدانو. او ایوب علیه السلام مالدار دی سرمایدار عابد دی دولتمن او شتمن او نواب عابد دی. نو دا ذکر کوي چې وذکر عبدنا ایوب او یاد کا خاص بنده زمون ایوب علیه السلام اذنا دا ربه کله چې आवाज یې وکړ رب خپل تا فریاد یې وکړ چې انی مسنی شیطانو بشکا چې ز رس زه رسول له ماته شیطان به نسبن مرض وازاب او تکلیف معنا ماته شیطان تکلیف او عذاب را رسول له مستنی شیطان قطاده داغه قول شیربینی اسراج المنیر والا نقل کړو چې نو سب وی امرزونو د بدن ته او عذاب وی خارجي مصیبتونه لکه بال بچی هلاک شو وزامونی ولونه وټولمل شو دارنګي مالو اغتن لال ډیر مالو دولتو او شیطان ته ول نسبته کو چې شیطان داسې کړی دي. نو مشهور قول د مفسرینو هغه څه قسی میسي دي په دې باب کې چې هغه مناسب ندي چې را شیطان الله ته وی دا ایوب علیه السلام ستاسو کډیر بندګي کوي کنه چې تا ول دولت ورکړلې مال له وسره پیسې له وسره نو ځکه داسې کوي مال وی لک تسلط راکته او تو ګوره چې دې ستاسو بندګي نه انکار کوي کنه وی الله وی زه وی هغه دا چلو کو دا چلو کو ګوره شیطان ته مسلط کو چې څوک یې دام ذکر کړی دي هغه کسی پرېدا د انبیاو د شان سره هغه مناسب نه وي. او قرطبی خپل تفسیر کې قرآن او صحیح سنت کې ردی واقعات او هیڅ ذکر نشته د ځان خلکو جوړ کړی دي او اسرائیلیات د علماو په نس پرې خودلی شوی دي دا غیر سترګې واړه وي روکه کا وګونه دې کاړه کا ځکه دا بستا په فکر کې خیالات سي واقعي استاړه کې و فساد راولي علامه قرطبی ویخه. نو په دې نسبت کې صحیح قول داله چې افعال ټول د خیر او شر د ایمان او کفر د طاعت او معصیت دا په خلق د الله دی الله پیدا کړی دي. لیکن ادب داله چې د شر نسبت الله ته نه دی پکار او شیطان ته د نسبت وجه دار چې په تکلیفونو مصیبتونو د نیکانو شیطان خوشاليږي کنه د دې وجه نه دا غي ذکر کړل دي او هغه سبب وګرځي دا وسوسه د پاره لکه د نسیان نسبت یوشع علی السلام شیطان ته کړو تاسو سورې کهف کې تیر شوی دي کنه چې سورې موسی علی السلام او تیاتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا نغو د سوی رايتني اذ اويت الى الصخره فاني نسي وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره شيطان نه ير کړ کنينو تا ته میږي سکول چې مې په درک اته پرې وته ګور انت نسبت کولی د بای سيزونو نسبت الله ته بي دي دا یاد ساته دا نه چې الله پیدا کړی دي دا ګندګي چې په دې دنیا کې دي شادوغان لړمانان ماران د دې ټول رب سو کې الله دی. لیکن دا بي دي دا چې ته دا الله صفات دا ذکر کې چې پیدا کوونکی دې پښوګانو او پیدا کوونکی دې شادوګانو او پیدا کوونکی دې غندګو به دې بیره دا نه ذکر یالله ندي د دې وجنه شیطان ته د مقام کې نسبت وکړه او شیطان د صالحینو د نیکانو خلقو په دې تکلیفونو ډیر خوشحاليږي ښه چې شکر دې چې ډیر اگیر شه زما نه مړله ته ډیر اگیر شه دې کنه ځکه هغه ته نسبت وکړه او ډیر زمانه په دې کاړو چلیدلې ښه تر دې چې اهل ټول لاړ او خزر دې چې وا اغه دا یعقوب علی السلام چاوی لور غلیا د یوسف علی السلام خور دا اچاوی نه دا یوسف علی السلام لور ورحمنو نو رحما لور نو سیدا رحما بنت ابراهیم ابن یوسف مانا دا غزو ابراهیم او داغه لور چې و ناغه رحما و ناغه په دوه واده والله عالم خو هغه ډېره نیکه ښځه ده، اتلس کاله په ده باندې دا مرض دی، بیماری ده، تکلیف دی، غریب شوی هم دی، او هغه ښځه به لګېده او هغې به یې خصمانه کوله. دی په یو ځای پروت و، مفسرینو لیکلي دي هغې به وله خخلې پخلې کو، او تر دې پورې چې چا پکې دام لیکلي دي، اگر چې د انبیاو د شان سره هغه نه ښایي چې کار کسب څه به یې وکړو، پردو کورونو کې به یې لوښي میخو وینځلو، نو هغې له به یې راوړو. مونږ وایو دا مناسب نه دي د انبیاو سره، خدمت یې وله کړی دی، دا مطلب یې نه دی چې الله داسې کړو. بعضو بیا ډېره بېدبي کړې ده، که مظهري ذکر کړي وو قبل شرا بیا په ډیران باندې پروت ده پاسه، نه د نبی د شان نه ډېره بعیده ده. نو چا پکې د هغې نه زیاته ګستاخي کړې ده چې بدن کې چینجي وشو، چینجي به د کته پرېوت نه، بیا راواغست، نو بیا په هغه دی کې کېښودو، وې د ده رزق الله زما د بدن کې مقرر کړی دی، نو ځکه یې کته نه غورځوم. دا کیسې مسې جوړې کړې د ځانه دروغ. دا ټیک ده چې په هغه بسه بیماري وه، خو تاسو ته مخکې ما ویلي وو رایات کې سورې یوسف کې چې حافظ ابن کثیر وي انبیاو باندې الله داسې مرضونه نه راولي چې خلق ته نفرت وکړي. او کېدی شي تبه پېچلې ده، ډېر وخت پېچلېدلي، کېدی شي بدن کې څه خارخ دی، بیماري ده، او د هغې نه تنګ دی، هغې دوره کمزورې کړو چې بیا د ذهنه په مشکله پاسېدو کېناستو. خو په هر صورت ښځې ورته ووي چې ته د الله نه سوال ولې نه کوې. نو هغه ورته داسې وکتل، ورته وې څلوېښت کاله ماله الله ښه مال دولت ښه صحت او ځواني هر څه برابر را کړي وو که نه، بیا زما له حیا راځي چې دا دوره وخت ما داسې تېر کړی دی، اوس لږ وخت د هغه دی امتحان ته نه شم ټینګېدی چې زه له الله نه سوال وکړم. خو ظاهره ده چې اتلس کاله هم څه لږ وخت نه دی که نه، ډېره لویه زمانه ده. اتلس کاله پس هغه سوال کوي چې انی مسنی شیطانو، یقینا رسېدل کړي دي ما ته شیطان بنصب په مرض و عذاب او په تکلیف باندې. مرض زما بدن کې دی او تکلیف دا دی چې زما بال بچ مړ شو، ما الله نه لاړو. دا الله له طرف نه حکم راغی ښه چې اور کوز بیرج لیک، اور کوز بیرج لیک، وها ځمکه په پوند خپله، او هغه چې څنګه پوند ځمکې لرو بغوله چینه روانه شوه. اعظم مغتسل بارد، دا ځای د لامبو دی، یخې اوبه دي و شراب او سکو اوبه دي، یخې اوبه دي و لامبه پې، هغه پې ولامبل د بدن ټول مرضونه ختم شو. ویس کا چې ویس کل جو بدن تازه شو، قوت راغی. اتر دې چې ښځه واپس راغله، نو هغې وی چې زما خاوند دلته اوس څه شو، دومره صحت بیا برابر شوی دی، خو تو زما خاوند چې ځوانۍ کې و نو داسې و، اتلس کاله مخکې هغه داسې و، نو څه جوړه غی دا صحت ولا الله ورکه. او وهبنا له اهله، وبخم هغه ته اهل داغه، نور بچی او شو زامن اولونه او شوي، او مثلهم ما هم، او پشان داغي داغي سخه، ما را داغي عمر نور ما نه و زامن اولونه خو مخ کی مړو کنه، هو ولا الله اوس ورکړه زامن اولونه، او داغي مره ولا نور ورکړه. نو ما را داغي عمر نور سمانه سوال سن، یا خو چاوي غي ولا راجون دی په قران کې داغي ذکر نشته. په سیرینو خبرې دی، او اکثر د يهودو نه ماخوذ دي، څه سیر واسط نشته دی باقي هغه راجون دی کنه، او چاوي وی داغي پشان بوله ورخي په جنت کې. والله عالم، خو الله خو صفا ویلی چې داغي پشان نور نمانه سو، هغه چې سورو غم برابر شو داغي مر نور شو، نمانه سوار لته زامن شو او سوار لته نونه شو. ها او مثلهم معهم رحمتا منا، دا وجه دا رحمت زمونگنا، و ذکرا لأولی الالباب، او نصیحتو دا پار دا سوچا عقل والا، و خوز بیدی که دغسام. دیده که یو خبر شیوا چې کله دینا جوڑو یو موقع کی، نو دا خپلی خزی تا سا خبر اوکڑا نوری کسی میسی پریده دلتا. بعضی مفسرین دلتا هم دیر اسرائیات را نقل کردی خوا چې شیطان راغی او دا حکیم په شکل کې راغی، و تاوی دا دوائی دی خپل خاون لورکا، نو چې دې خوشي نو صرف دا دی ووایي چې انت شفیتنی، تاره د شفا را کړه. دا ګډې وړې خبرې دي، بې مطلبه، سند مرد نشته، صحیح مفسرین دي بس ځای والا ورکړی دی. شیخ القرآن به اکثر وي تپ تاثیر دي، تپل پکې شوي دي، کوم ځای کې صحیح روایت کې دا خبره راغلی ده. ها ټیک ده، سړی ښځې ته غوسه کېږي، نو خبره باندې چېرته هغې ډول آواز ورکوو، هغه را ونه رسېده نو دې ورته غوسه شو، نو که زه الله حکم نو سل دورې به دې وام، سل دورې. او د سړي د پاره د ښځې وال جایز دی، خو د ادب د پاره ښه دا څه به هم نه وایي چې هډوکي ولا مات کړي، دا څه به هم نه وایي چې وینې پرې راماتی کړي، خو د ادب د پاره هغه باندې خو ګزار کولی شي که نه. خو هغه خو چونکې بې ګناه وه، د هغې څه ګناه نه وو، نو الله جل شانو د هغې د بچ کولو د پاره طریقه وښووله چې تا خو قسم کړی دی، او د هغې د قسم د پاره د هغې په شریعت کې کفاره بله نه وه، نو الله ورته طریقه ښیښه. زمونږ په شریعت کې خو کفاره آسانه ده کنه، قسم یې خوړلی دی او مات چې کړو نو ځه لسو مسکینانو له سهار ماښام ډوډۍ وکړه، کنی درې ورځې روزي ونیسه، کنی لسو مسکینانو له جوړه جوړه جامه وکړه، خبره به ختمه شي. لیکن د هغې په شریعت کې کفاره نه وه. نه الله وی وخذ بیدک بغصا، او ونیسه په لاس پل کې یو جارو چې پای کې سل ډکی، نو فضرب به گزارو کا پاغه باندې پخپل خزا، یو گزار ولرو بغوا، نو ولا تحنس او قسم ما ماتوا، قسم کې بهانس نشي ولې سل گزار دی وکنه تعویل چې سل دوری به دیوام جارو دی راوغستا په جارو کې سل ډکی دی پاغه ولې گزار ورکا نشي ور دی که بس وشو دا وګوره طریقه وته الله هولا او دا غي وجه ذکر کی چې انا وجدنا او صابره، یقینا دی مون مونته او چکلکو په توحید باندې نو دا الله اغسر حقول نعم العبد خو خپندو انه اواب، یقینا غدیر ورګرزیدل کی والله تا کول دینه کسانو دلیل شروع کو چې پتا ولګی دا کنه مړه هیله کول جایز دي کنه دا وګوره ایوب علی السلام ته الله د هیله چلو نه خو دی باب کې یو خبره خدا دا چې بعضی کسان دا جایز غنی چې اوسم په دې عمل کې دي شي، لکه امام شافعی رحم الله هغه شرایع من قبلنا شرایع لنا، د تیر امتونو شریعت زمونږ د پاره شریعت دی. امام احمد ابن حنبل خو په حالت د ضرورت کې بیا هغه د حدیث نه استدلال کړو چې اوتنو او هغه باندې حد او هغه ډیر زیات کمزور ونه کوي گزارې پکړې ونه مړ کېدو او سل دوری والو نبی علیہ السلام یو څنګه راولې چې پای کې سل ډکی او پای ولې یو گزار ورک دی لپاره چې هغه هم خلک ثاني ولې او کوم یو ځل اختیو ونه مړ کېږي کنه نو د مریض د پاره شدا. امام مالک رحمه الله خو ډېر کله خبره کوله، احناب وکم بازو وی ویلا جایز ده هیله ده چې کول شي خو د ضرورت په وخت کې، او امام مالک رحمه الله وی بالکل نه. ولی عبد الله ابن عباس رضی الله عنه قول مفسرین نقل کړل چې لا يجوز عليه العمل بعد ایوب، دا ایوب علیه السلام نرست په دې بل سو عمل نشي کوله ځکه دا داغه د پاره الله خاص کړیو چې نا وجدنا او صابرا. ابن عساکر هم د عبد الله ابن عباس قول نقل کړو چې لا يجوز ذلك لاحد بعد ایوب، او د دې وجنه علامه علوسی دې مقام کې وی هر هغه هیله چې هغه سره ابطال د حکمت شرعی راځي هغه به نه قبليږي، او کچا یې موت منسوب کړي د پاغي دروغ ویلې دي. امام احمد ابن حنبل امام محمد پسې پوره کتاب الحیل جوړ کو، حالانکه دې خبر نه دا په کتابونو کې کتاب الحیل نشته دی جوړ، او کلوی امام ابو یوسف له هارون رشید بادشاہ وی ډیر مال ورکړو، هغه چې دا مال هډیر دی چې مثلا 30 کروڑ روپۍ سړي سره خو یو کروڑ پکې زکات چکه نه، هغه وی دا یو کروڑ سره ورکوم کوی دا چې کار به وکړو چې کال به ختمېد لسر دی پکې پاتې شي نو خزي ته به دا ماته ته به کو دا هغه د ملک نه به وته چې هغه لسر دی به تیرې شو لسر ودی هغه نه به بیا واغسته واپس لیکو چې واپس لیکو کال به نه وي شروع شونې زکات نه پرې تیرې خزان بچو. وګوره دا یې مو به د دې مکوي امام یوسف رحمت الله علیه داسې سړی نو داسې انسان نو دا ولې بدبی کوي دا ظالمانو. هغه محدثینو ته ډیر قریب او علامه زهبی صفاتونه کوي نور علماء صفاتونه کوي، تاسو هغه ته دا غلطه خبره منسوب کړه چې هغه زکات نه ځان بچکونو دا طریقې وکړه چرته نه، دا ظالمان دي دروغ جوړي په دغه نیکانو خلقو باندې. امام یوسف رحم الله باندې دروغ جوړ کړ، او باقی دارا چې دا ایوب علیه السلام بارکه دې مقام کې چرآزی چې خود به دې کړ بغسن فضرب به ولا تحنس، یو خدا چې هغه بی ګناه واخزه او د قسم خوړلې او داغي په شریعت کې کفاره نه او زمون په شریعت کې کفاره شته شته نو څه ضرورت دی بیا دې ته چې سړی قسم خوري خامخا په دې طریقه باندې، او باقی د حدود په مقام کې کچت نسی او صحیح او ټیک د قبليږي با، او کنه په خپل رائے باندې ته داسې زونه کې استا رائے له شریعت کې هیڅ اعتبار نشته ځکه الله مالوزی هر هغه هیله چې هغه حکمت شرعی باطلې هغه به نه قبليږي کحیله سقوط الزکات، لکه یو سړی زکات د ځانه ساقطي او داغي لپاره هیله وکي، او یا حیله سقوط الاستبراء، حیله سقوط الاستبراء هم نه قبليږي. دا خیر د وینځو باب کې هغه اوس ختم شي ویل کنه، او بار صورت د دینه لنډ خبردار وته چې قیاس کول په دې باندې غلط دي. بعض حیلهګر خلک چې حیلې ملي کوي کنه نو مولاوي ته وته تا سره ست دلیل په دې باندې راته چې مړې کټ کې پروت دی او ته پیسې په خلکو تقسیمې کته وای شر د دې مړې نه منځونه قضا شي دي، یا روجې نو پوره یو فدیه به ورکې مسكين او غریب ته، او پوره فدیه سوره ده کم از کم 100 روپۍ خو دي کنه، نو دا ولې ولې 10 روپۍ ورکې وی دا جی دا خو چې مونږ وګرځول نه دې سره حالت بدل شو، بل دې کې مالدار کسان ناس ته ملاف مالدار دې بکنه دې ولې اخلي خلکو غلطه خبره جوړه کړې و په خو کې د مولات ته کڼاوي د سرو شوم زکات ول ورکو شي دا به چې مسله کړی شي دا سیدن وی هغه بل ورکې زمو سلام خو بل ور کوله دروغونه وای نو دې مو کان کې هغه مو هغه څنګه کتاب دې ولې هغه څنګه وېدا چې کله وګرځي کنه بیا دې خواراشي کنه نو دا اوسه ار صدقه شو عامه هغه وجوب وجوب دې نه لاړه مانا د سرو نه د سپین جو کړه دې اوس پنه جوړه کړه د سرو نه د اوس پنه جوړه کړه اوس پنه ته جوړه شو ډېر قیمتي کړه ولا ها او بل وې ټیک د مونږ منو چې دا شتا او ورکه یې خمه نو دقه دې کې دا ورکه چې مړې بروتي سار کړی ای حقکا ورولې پسې ورکا ورولې پسې ورکا او خار غریب باندې وشه چې څوک مستحق دی غیله ورکا دې بسې به مونږ وایي د لګونې ډیرو پیسې لګېدي کې دیشي علماو کې سمولان تیر شوی دي سمرقندې تیر شوی دي هغه یو سړی غریب او بالکل وسره نه وو حالت ډیر خراب او منځونه قضا شي او روجې قضا شي او مولان لګې د هغه لپاره یو شی جوړ کړو دی او عام خبره کې جوړه کړه چې لپاره حالانکه خبره د مولان وو دا یې مون نه نقل او ته ځان ته مقلد دی امام ابو حنیفه هغه ویلې امام یوسف ویلی د فقه معتبر او معتمد کتابونو کې شته نو بیا په قران هم ګرځیندا بل سولم نه او سبا وی مونږ وی د لګون لري به تی د لګون لري او په چا چې قیاس کې هغه د ډیرونه لیکړو او هو ډیرونه لیکلو او ته لګین لري را یې نو الټا قیاس کې ته باندې استاد وی ډیر خيار وګا نه په خلکو کې خلکو کې مشهور او شر استاد ډیر خيار دی مسله تا پوسه دی په هغه کې هغه د سلور ټی کې ویلو د مکتب سبقونو نو نور تعلیمونو نه بل سو نوې یو تن ونه د خطلې وره چې ونه ته خطلې او ناګر اكو زیدې نشو بیا چې غواله ساده مو خلکو چې د سر سوکو دغه په داسې څنګه لري کې یو تن ور بځخې جو دغه دې ته ځکنه نو څنګه ماتي کې د مو سره کتل ازي غوم راځي او هغه ته وی چې په دمه د مری خو اراده او غدا چې وی چې د پاره کې اوس سوکو ساده سره خلک راغونډه په اخر کې ویل چې را استاد ډیرو خيار دغه ول راولو ابول سره چلو کی استاد دې ول راوسته دي نو استاد داسې برکته کتلې دي کنه مقام حالي اغستی دي نظر پټکی پرانستو یو سره یو تن لورکو او بل سره بل تن لورکو دا من دین دی دا داسې کوی تاسو را نږدې شئ ځواله نږدې شئ ډېر وګشتو هغه ته وداونی سه په چا غوړي سره جوړې پکا تراخ چې راځه هغه له مازګه کار ورکړو سره یو خلاړ ای وو ته استاد داري سوګړو وېدا اوس دې ته پورو کړي قسم په خدای وي ابل رزمون په دې پټکی سره له کوی نه راو باسه نو دا الله بندا هغه خود ډیرونه لکړیو اته دې لګونه ډیره نو بیا څنګه په باندې قیاس کې او ځان ته وای حنفی ما وی عبد الله بن عباس وی چې لا یجوز بعد ذلک لاحد بعد ایوب نو ته څنګه ځان د پاره خاص ابل ته چې دین دلیل نیسی کنه چې دا په هیله باندې دلیل کتاب ګیری کړی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا دلیل نیولې کاغذ نیولې په سر سره ته خو ځان ته مقلد وې تر کوم ځای نه راځي چې تبر ځان دلایل پیش کړي مقلد خو دې وې چې د امام تابعی هغه نه پیش کړه هغه ویلې نی دی ویلی دې ځکه دې دغه بیا مجتهد جوړ شي ښا د ځان بیا دلایل پیش کوي ګورو دا نه دی راغلی دا نه دی راغلی وینا دې کې دا مقصد نو او دا غي وجه ذکر کړ چې ان وجدناه صابرا یقینا مون دې او هغه مون چې کلا کو په توحید باندې نه مل عبد خو بندو انه اواب یقینا هغه ډیر ورګرځیدونکي والله تا اوا هغه د نور انبیا او ذکر کوي بیا ته ګوره ولقد فتنا سليمانا او یقینا زمې حکم په سليمان عليه السلام باندې والقينا على كرسيه جسدا اور وګور ظلم په کرسي داغه یو جوسا ثم انا بیا دیو ګرځې د الله تا قال وی رب رب زما اغفر لي بخنو کې ماتا وهب لي ملکا او بخ ماتا داسې بادشاہي لا يم بغي لاحد من بعدي چې مناسب ني یو تن لا رستو زمانہ انك انت الوهاب یقینا تو خاص تو ډیر بخشش کوونکې فسخرنا له الريحه نو تابع کړه مونږ داغه د پارسیلې نو په خدمت کې ولا ګول مونږ داغه سیلې هوا تجري بامره چې چلے دا په حکم داغه سره روخه ان نرم نرمه تابعدار دا حيث اصواب کم خاصه بده ته والشياطين او پیریان شیطانان کل بننا ان هر جوړون کی دا بادو و غواسن او غبوون کی بدریاب کې واخرین او سنور پیریانو مقرنین فی الاصفات چه تللی شیو پا زنزیرونو که هازا اطواونا دا احسان زمونده دا اطواو پیشکش زمونده فمنون نو احسان کوا پچاچه که پریده او امسک یه راتین کا بغیر حساب بی حسابا و ان له عندنا لزلفا او یقینا د دو زمون سره خامخا نزدیکت ده و حسن مآب او خیسته زیده وردلو و اذکر عبدنا ایوب او یاد که خاص بنده زمون ایوب علیه السلام اذ نادا ربه کله چې فریاد یې وکړو رب خپلتا انی مسنی الشیطانو چې یقینا رسول له ماته شیطان بنصب و عذاب مرض او تکلیف اور کو د بیرجلیک حکم وته شو او هاز مکا په پوندخ بلوان دی ګره داغه ته حکم شو نو بعضی کسو لګي د دینه دلیل نیسو صوفی صاحب چمتا والا او زمکه له پیرا بغول او غړیږي کنه او په بده باندې وجه راغلی او سما وته وی وی قران کې نه دی راغلی چې ایوب علی السلام تعالی وی چې ګډا ګډا او کورکوس ګرځلی وی خدای له خانه تا خانه کا دور کوس ګرځلی ک معنا دا د رکز وی اصل کې پوندې والو ته چړې پاس باندې سور دی او هغه پوندې ورکی کنه پوند ورکی نو پوند زمکه له رو بغاو چې راغلی نه چینه شروع شي خدا خو معجزه و داغه او ده خو نه ویل چې په داوی د خوشاله د وجنه صوفی باندې مستی راغلی نه وی ځکه جذبه کې راغلی دی جذبه کې نوی په جذبه کرا غلره نوی په خو جذبه وای چې په جذبه والا باندې خو دی چا علامه ابن سیرین ته چاوي وی دا قرطبی نه کلکړی دی وی چې دلته څه کسان دي کنه او چې کله څه شعر مې ورته یا قران وای او بس وی څه چل پیوش نو یار اپریز خو لکه زګون نه ویلی او ی الله ولدی رسیدلی هغه ته ټیک ده خو زما د دې په منځ کې یو شرط دی دی جمعات کې په بروزه باندې ناس ته زمانہ کې به بروزه جمعات کې غړولې خو په ځکه دغه په آرام دی ندی وجه ندی پر غزي کیږي ویزي د کوټې په بلې باندې کې نو ما یې کوئی په غاړه کې نو ما قران وته دا اول نه رااله ما تر اخره وته دروم کده ځانو غړداو نو پته بولې کې دی صادق دی اګه ځانو نه غړو کنه ندا ده باندې دا مستی دی نو مسته شروع کړي دا غي قیاس په دې باندې کوي دا سورل وې ظلم کې دنیا کې هیڅ اړه تفسیر نه کړی دا ته څه اور کوز بیرج لیکو لتو وح پزمکا اعظم مغتسلن باردن دا زید لامبلو دی یخ و شراب او بدی دسکو او حبنا له بخمونگ اغتا له بال بچ داغو و مثل هم ما هم او پشان داغی داغی سخا رحمتا مننا دا وجد رحمت زمونگنا و ذکرال اولی الباب و نسیتو دا پارد سچا قلوالا و خوز بیدک دغسا او واخل پلاسخ پلاس پلک سانگا یا جارو فضرب به نو گزارو کا پاغه پخپل زنانا ولا تحنس او قسم ما توا انا وجدناه صابرا یقینا دی مونږ ته مونږ لکو په توحید لکو په دین د الله نعم العبد خو بندو انه اواب یقینا اغه ډیر ورګرځیدونکو الله تعالی